To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska przegrywa z Portugalią w swoim drugim meczu w piłkarskiej Lidze Narodów. O tym spotkaniu powiemy już za chwilę w sporcie. A w serwisie Trójki ulotniła się wizja podwyżek cen gazu, przynajmniej jeśli chodzi o ten rok. 34-latek z Lubania na Dolnym Śląsku usłyszał zarzuty za zabójstwo byłej partnerki. Do końca roku podwyżki cen gazu nam nie grożą. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie zamierza składać wniosku o zmianę taryfy. Nie wiadomo jednak, co dalej. Wiceprezes PGNiG do spraw handlowych Maciej Woźniak mówi, że rok 2019 zapowiada się, tu cytat, niepewnie. Premier mówi tymczasem o przyspieszeniu inwestycji w sieć gazową. Paliwo ma dotrzeć do kolejnych 300 gmin. Podczas otwarcia programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że gaz dla Polski jest bardzo ważnym krajowym źródłem energii. Wydobywamy nieco ponad 4 miliardy metrów sześciennych, ponad 17, które zużywamy. Im więcej będziemy mogli sami wydobywać, a później przez sieć naszą rozpowszechniać, tym bardziej będziemy niezależni od zewnętrznych źródeł gazu. Rozwój sieci gazowej przyniesie wiele korzyści dla kraju, mówił premier. Czyste powietrze, miejsca pracy w Polsce, oparcie się o nasze surowce energetyczne, a więc zwiększenie suwerenności energetycznej naszego kraju, inwestycje przez polskich czempionów narodowych, polskie spółki. Program gazyfikacji Polski realizuje Polska Spółka Gazownictwa z grupy PGNiG. Do 2022 roku blisko 90% Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Są zarzuty dla 34-latka z Lubania na Dolnym Śląsku. Artur K. odpowie za zgwałcenie i zabójstwo byłej partnerki. Według śledczych mężczyzna działał ze szczególnym okrucieństwem. Do zabójstwa doszło na początku lutego. Ciało Kamili K. w jej domu znalazła matka. Według śledczych kobieta została uduszona. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Jest polskie weto do wniosków z Unijnej Rady o stosowaniu karty praw podstawowych w 2017 roku. Polskę na spotkaniu w Luksemburgu reprezentował wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Po posiedzeniu resort sprawiedliwości opublikował oświadczenie, że powodem był brak odniesienia w dokumencie do prześladowania chrześcijan i wyznawców judaizmu. Te sprawy przybliży nasza korespondentka Beata Płomecka. Polscy dyplomaci w Brukseli tłumaczą, że zwracali na to uwagę od dawna, najpierw Austriakom, którzy kierują pracami Unii, a później także Komisji Europejskiej. I że to właśnie komisja wspierana przez kilka krajów nie chciała się zgodzić na odniesienia religijne. Polska podjęła jeszcze jedną próbę na posiedzeniu i argumentowała, by na równi z przestrzeganiem praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci imigrantów czy kobiet, uwzględnić potrzebę ochrony chrześcijan i Żydów. Ministerstwo Sprawiedliwości napisało w oświadczeniu, że prześladowania chrześcijan i Żydów nie znajdują wystarczającego potępienia w ważnych międzynarodowych dokumentach. Brak jest skutecznych działań zmierzających do ochrony przed nimi, a ich religijny motyw bywa często przemilczany. Ponieważ do przyjęcia wspólnych wniosków z Unijnej Rady potrzebna jest jednomyślność, wnioski z tego posiedzenia zostały zawetowane. Austria zdecydowała się więc opublikować wnioski 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gdańsk wzbogaci się o nowy, chroniony prawem zabytek. Do rejestru dopisywana jest dawna hala niemieckich ubotów w Stoczni Gdańskiej. Budynek powstał w latach 1936-38, a po wojnie zamieniono go w magazyn. Marcin Tymiński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków mówi, że konserwator regularnie wpisuje kolejne fragmenty dawnej stoczni do rejestru. Niestety to proces długi i żmudny. Mamy różne etapy rozwoju tej stoczni, architekturę z różnych okresów. Budynki pruskie, budynki z okresu wojny, tak jak chociażby hala ubotów, a także wartości niematerialne, czyli gdański sierpień 1980 roku, a także późniejsze wydarzenia związane z Solidarnością Stoczni. To jest tak zwany obszarowy wpis do rejestru zabytków. One się zawsze niestety wiążą z bardzo długotrwałą procedurą, gdyż konserwator musi być też przygotowany na ewentualne odwołania właścicieli, którzy nie do końca zgadzają się z linią konserwatora. A hala ubotów została już opisana przez konserwatorów. Teraz wszystko zależy od urzędników administracji. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Po remisie z Włochami przyszła porażka w Lidze Narodów. Polacy przegrali w Chorzowie z Portugalią 2-3, a spotkaniu przyglądał się Jan Kałucki. Polacy przegrali z Portugalią 2-3, a samo spotkanie przypominało jazdę na kolejce górskiej. Na początku euforia. Gol Krzysztofa Piątka w 13 minucie, a następnie potężny zjazd w dół. Portugalczycy chwilami bawili się z naszymi zawodnikami jak z dziećmi. Gol André Silvy w 31 minucie, samobójcze trafienie Kamila Glika w 42 i bramka Bernardo Silvy w 52 uciszyła stadion śląski. Jerzy Brzęczek, widząc, że nasza drużyna ma podcięte skrzydła, wprowadził etatowych skrzydłowych Kamila Grosickiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Dlatego drugiego był to 103 mecz w narodowych barwach. Błaszczykowski stał się tym samym samodzielnym liderem, jeśli chodzi o liczbę meczów w biało-czerwonych barwach, a występ okrasił przepięknym golem. W 77 minucie Grosicki podał do piłkarza Wolfsburga, a ten silnym strzałem z powietrza trafił do siatki. Wynik już się nie zmienił. Polacy przegrali w marnym stylu. Niewidoczny Zieliński i Klich, popełniający błąd za błędem Kurzawa i nie mający za dużo pracy Lewandowski. Przed naszymi piłkarzami trudna praca domowa. Chorzów, Jan Kałucki. Po dwóch meczach Ligi Narodów Polacy zajmują drugie miejsce w grupie trzeciej, czyli to, które daje utrzymanie w dywizji A. Do rozegrania jednak zostały kolejne dwa spotkania, najbliższe z Włochami już w tę niedzielę. Znamy już najlepszą szóstkę w Mistrzostwach Świata Siatkarek. Niespodziewanie Final Six nie ma Rosji czy Brazylii. O medale powalczą Serbki, Włoszki, Holenderki, Amerykanki, Japonki i Chinki. A w polskiej lidze hokeja dziś mecz otwierający 11 serię gier. Energa Toruń nie sprawiła drugi raz z rzędu niespodzianki. W poprzedniej kolejce wygrała z GKS-em Tychy, tym razem jednak przegrała 2-6 z GKS-em Katowice. Trzy bramki goście zdobyli jeszcze w pierwszej tercji. W piłce ręcznej dziś także mecz ligowy. Gwardia Opole pokonała we własnej hali MKS Kalisz 30-28. Najskuteczniejszy dziś na parkiecie Maciej Pilitowski z MKS-u rzucił 8 bramek. I na koniec jeszcze motosport. Ekipa Orlen Teamu wróciła z jakże szczęśliwego rajdu Maroka. Dwóch zawodników polskiej drużyny przypieczętowało tam zwycięstwo w Pucharze Świata. Kuba Przygoński wygrał w rywalizacji kierowców, a najlepszy wśród motocyklistów juniorów był Maciej Giemza. Samo to, że zdobyłem ten Puchar Świata, no czuję się świetnie, tak? Udało mi się obronić ten tytuł, co naprawdę nie było łatwe, bo wiele ludzi zada mi pytanie, czy trudniej było zdobyć ten pierwszy tytuł, czy trudniej było go obronić. To myślę, że jednak obrona tego tytułu jest trudniejsza, bo przychodzą kolejni zawodnicy, którzy chcą ten tytuł zawodnikowi odebrać, pokazać mu, że wcale nie jest taki, jak mu się wydaje. No w tym roku na szczęście nikomu się to nie udało, wyszedłem z tego obronną ręką i no cóż, no bardzo motywujące. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie 17 stopni, w centrum 20, a na południu 23 stopnie. Tak będzie jutro. Poza tym niemal w całym kraju będzie też słonecznie i bez opadów. Pogodnie również tej nocy, a na termometrach od 4 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zbyt wysokie ciśnienie, puls nieregularny, arytmia łamie w kościach, chroniczny brak głodu. Brakuje mi uczucia, stałego dochodu i wiary, która może podobać się Bogu. A gdy mi rozpacz wykręca ręce, w odruchu wilczym pożeram serce. A gdy mi rozpacz wykręca ręce, w odruchu wilczym pożeram serce. Lubię wódkę, cóż z tego, na kacu umieram. Do bliźnich się przymilać nie mam już ochoty. Szarpie mnie radość cudza, roztkliwia chimera. Na śmiech się uodparniam, na strach, na tęsknoty. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. Wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. To Tomek Wachnowski ze swojej najnowszej płyty Kołomyja i Pic, płyty skomponowanej przez Tomka do tekstów Adama Ochwanowskiego. Gdyby państwo mieli ochotę na więcej, to wrocławski salon Jacka Kaczmarskiego zaprasza na koncert Tomka Wachnowskiego. Koncert solo w ramach promocji najnowszej płyty Kołomyja i Pic, Wrocław, Stary Klasztor, wtorek, 16 października, godzina 20. A dwa dni wcześniej Adam Andryszczyk zagra w Olecku w klubie Prosto z Mostu o godzinie 19. No a my teraz przenosimy się na Danielkę 2018. Kryształ Danielki, grzane wino. Witajcie. Chcieliśmy wam podziękować wszystkim, że jesteście tutaj pomimo tej aury i wytrzymaliście do końca. I w ogóle chcieliśmy podziękować organizatorom za zaproszenie tutaj. I jesteśmy oszołomieni tym wynikiem, bo inne zespoły zagrały naprawdę świetnie i z przyjemnością ich słuchaliśmy. Także jesteśmy w ciężkim szoku i postaramy się dla was zagrać dwa kawałki. A jak będziecie chcieli, to może i więcej. Zróbmy sobie przerwę na życie. Zróbmy sobie przerwę na życie, odpocznijmy od smutnych zdarzeń, połapiemy zgubione motyle i wrócimy do starych marzeń. Zróbmy sobie przerwę na życie i połóżmy się w słońcu na trawie. Ja policzę ci piegi na nosku, ty po niebie lecące żurawie. Stefan Ryszkowski. A wieczorem siądziemy wtuleni w nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. Zróbmy sobie przerwę na życie, takie małe, szczęśliwe wakacje. Niech słowiki śpiewają nam pieśni i zakwitną pachnące akacje. Zróbmy sobie przerwę na życie, nie będziemy się nigdzie spieszyć. Połapiemy zgubione radości, poczujemy się znowu jak dzieci. A wieczorem siądziemy w tuleni, nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. A wieczorem siądziemy w tuleni, nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. Sobie przerwę na miłość, zapomnijmy o wszystkim, co złe. Dzisiaj szczęście się nam przydarzyło, los dziś do was uśmiechnął się. Zróbmy sobie przerwę na życie z grzanym winem, no proszę bardzo. Zespół z Rzeszowa przygotowuje nową wersję swojej płyty, którą przywieźliśmy z imprezy przy kominku w Kielcach, także niebawem powinno coś do nas dotrzeć. A teraz przenosimy się do albumu, najnowszego albumu Marka Andrzejewskiego, zatytułowanego Hasztagi. Spotkaliśmy się niedawno w ogródku przy Myśliwieckiej i pytają państwo, to tak szumiało? No to ten nasz ogródek i taki balon, który się cały czas w tym ogródku dmucha. Marek Andrzejewski, Hasztagi. Każda dzielnica miasta miała swojego wariata, torbacza, super zbieracza, darmodzieja, szajbę brodacza. Na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, such absurdalnie sfiksowany, na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. żeby każda dzielnica miasta miała swojego wariata. Miękko by wbiegał ten pan, drażniąc normatywny stan na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę. Szajbus pysznie zbzikowany, na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Żeby każda dzielnica miasta miała wieszcza, by wrzeszczał na nudę, rutynę, na prozę, na konwencję, na sztywny wzorzec. Don Kiszota, kota proroka, rzadki okaz widzącego oka. Żeby każda dzielnica miasta na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany, na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany, na stosowną powagę, wyuczoną rozwagę, szajbus pysznie zbzikowany. Na żeliwny rozsądek, na przyjęty porządek, świr czarująco obłąkany. Praca nad rejestracją tych piosenek wyglądała troszeczkę jak desant spadochroniarzy, bo każdy miał rozpisaną swoją rolę. Ja wszystko precyzyjnie rozplanowałem, plan nagrywania, kiedy kto z kim się spotyka, żeby jak najwięcej rzeczy nagrywać wspólnie i razem. I rzeczywiście muzycy, którzy pojawili się na tym albumie, wykonali swoje zadania z precyzją komandosów i to były zadania niełatwe, muszę powiedzieć. Jest dużo wolności w tych piosenkach, dużo jest miejsca na improwizację. Zresztą to jest istota jazzu, a moi przyjaciele z grupy Niesfornych i nie tylko, wszyscy, którzy brali udział w tym projekcie, oni wszyscy mają jakiś taki gen w sobie, że potrafią improwizować. Nie każdy muzyk to potrafi, to potwierdzi na przykład mój syn Michał, który jest muzykiem wykształconym klasycznie i jako jeden z niewielu klasycznych muzyków również posiada żyłkę jazzową i potrafi rozpoznać i potrafi zagrać coś, co nie jest rozpisane w nutach, tylko coś, co się może zmieścić pomiędzy partiami jego kolegów. Czyli może się dołożyć ze swoją wrażliwością, albo też może być zainspirowany przez kolegów, ale też i może kolegów zainspirować, co też miało miejsce podczas nagrywania płyty Hasztagi. Może korzystając z obecności syna Michała, zapytam, czy to był taki plan od początku? Że jak syn dorośnie, to będziecie razem występować? W sumie to nie. Moja współpraca z tatą zaczęła się od tego, że w wieku 13 lat, jak miałem 13 lat, poprosił mnie, żebym zagrał z nim koncert w Teatrze Starym jako pianista. Zagrał z nami wtedy jeszcze Jarek Spałek, który na hasztagach gra na trąbce, Kasia Wasilewska na skrzypcach, Jakub Niedoborek na gitarze. I to był taki pierwszy skład, pierwszy mój kontakt z muzyką z mojego taty. Pamiętam ten koncert bardzo dobrze, bo była na nim cała moja rodzina. No i później to już tak poszło. Zaczęło się coraz więcej tych koncertów, coraz więcej wspólnego muzykowania. Aż w końcu poznałem grupę Niesfornych. Pierwszy zespół taty. Ja jako fan płyty Trolejbusowy Batyskaw byłem bardzo radosny, kiedy usłyszałem, że mogę z nimi zagrać kilka utworów na takim koncercie, który miał się odbyć. ten koncert był o tyle fajny, że mogłem najpierw podczas prób konsultować swoje spostrzeżenia, swoje umiejętności z wspaniałymi muzykami. Mogłem poznawać, jak oni widzą muzykę, jak oni ten koncert chcą zrealizować. No i na scenie to już był totalny żywioł. Bardzo dobrze wspominam te chwile, bo był to jeden z takich koncertów, na którym się nie stresowałem. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego, ale myślę, że dlatego, że po prostu bardzo mi się tam podobało. Coś niby mówią. Do osłon, do płaszczy, do czapy, przez klapy dla szkapy, przez warstwy kurtyny, przez zasłony, bataliony obrony. Przez warstwy kurtyny, przez zasłony, kokony obrony. Rękawice na prawicach, żeby nie było dowodów, żeby nie zostawiać śladów po dotknięciu, po spotkaniu, po dotknięciu, po spotkaniu. Nie ma więc dowodów, nie ma na nich powodu. Samodzielnie uczuciowo, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą. Do płaszczy, do czapy, przez klapy dla szkapy, przez warstwy kurtyny, przez zasłony, bataliony obrony. Przez warstwy kurtyny, przez zasłony, kokony obrony. Rękawice na prawicach, żeby nie było dowodów, żeby nie zostawiać śladów po dotknięciu, po spotkaniu, po dotknięciu, po spotkaniu. Nie ma więc dowodów, nie ma na nich powodów. Samodzielnie uczuciowo, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą, sami sobie samochodzą. Ja chciałem tylko dodać, że rzeczywiście po tym pierwszym koncercie, który się odbył już lata temu, w którym Michał wziął udział jakby w odtwarzaniu tych moich piosenek, było już wiadomo, że chcemy razem grać. Nam się po prostu klei ze sobą to granie. To jest też w ogóle cecha wszystkich tych ludzi, którzy ostatnio ze mną współpracowali, czy przy płycie akustycznie, czy przy właśnie hashtagach. To jest najważniejsza cecha tej naszej współpracy, to jest to, że jest chemia. To mówią akurat muzycy rockowi, ale jest taki stan, że wszyscy nawzajem się inspirują, napędzają i wspierają. Wsparcie ze strony muzyków, którzy stoją za mną na scenie, jest tak odczuwalne i jest dla mnie tak ważną rzeczą, że nie zamieniłbym tego na nic innego, a najwięcej wsparcia mam od mojego syna, który chyba najwięcej rozumie tą moją muzykę. Wspomniał przed chwilą Michał, że pierwszy jego kontakt był na koncercie, ale to był taki kontakt koncertowy. Michał nasiąkał tymi moimi piosenkami, wydaje mi się, od kołyski, więc no, tu się z Michałem nie zgodzę. On nie miał innego wyjścia. On jednak musiał trafić do tej naszej konstelacji i on sam o tym nie wie, że on już był, że to było, to jak w przepowiedni, to się musiało spełnić. No ale to chyba nie jest cały świat, Michała. No nie. Granie z tatą oczywiście jest wielką przyjemnością i bardzo lubię to robić i mam nadzieję, że będę robił to dalej. Ale oczywiście w różnych typach muzyki lubię się sprawdzać. Jestem uczniem szkoły muzycznej, gdzie uczę się grać utwory klasyczne. Gram również w big bandzie jazzowym złożonych z ludzi w moim wieku głównie, starszych, młodszych nawet. A ile masz lat? Ja mam 16 lat i mam nadzieję, że w przyszłości moja kariera muzyczna również bardzo dobrze się potoczy, może nawet lepiej. I mam nadzieję, że wspólne muzykowanie przyniesie wielkie owoce w przyszłości. Jakie to szczęście, że mogę przyznać się bez owijania i z uniesionym jasnym czołem szczerze wyśpiewać swe zeznania, ponieważ jesteś ty, jestem ja. To powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. To powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ja się przyznaję, twój mężczyzna, jestem na łodzi pasażerem. Już mogę więc po ludzku wyznam, to miłość rządzi sterem. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Dzisiaj z biletem przedawnionym, dzisiaj na łodzi z uchodźcami. Przedrzeć się chcę na twoją stronę ostatnim promem. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. To powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. No jak państwo słyszeli, Marek Andrzejewski nie pojawił się w naszym ogródku sam i oczywiście wykorzystaliśmy ten moment i nagraliśmy również krótką rozmowę z synem Marka. Ciąg dalszy opowieści o płycie Hasztagi nastąpi, a teraz zapraszam państwa do archiwum Pawła Żeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Zdarza się czasem i tak, że jurorzy też zdobywają nagrody ujęte w werdykcie. Wiem, może to wyglądać nieco podejrzanie, ale w tym wypadku nie ma żadnego kumoterstwa. Ten wypadek to nagroda dla Piotra Bakala, członka jury 51. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie, która odbyła się na początku sierpnia. Nagrodę w konkursie Nowe dzieła starych twórców otrzymuje Piotr Bakal. Proszę państwa, Piotr Bakal jest bardem, bardzo bardem. Pochodzi z Warszawy, mieszka na Mazurach, a na początku sierpnia w Szklarskiej Porębie. Ta artystyczna obecność tu zaowocowała wygraną w konkursie Nowe dzieła starych mistrzów. Bo, jak wynika z tytułu piosenki laureatki, życie jest tutaj. Piotr Bakal. Towarzyszyć mi będą moi znakomici koledzy. Mirek Łączyński na gitarze basowej i Adam Budziński na gitarze solowej. Życie jest tutaj. Spotkajmy się raz jeszcze nad jeziorem. Wypijmy za miniony życia szmat. Rozpalmy ogień i usiądźmy dookoła. I niech gitara zacznie grać. Spotkajmy się raz jeszcze nad jeziorem. Niech starych, bliskich pieśni zabrzmi ton. Niech płyną gęźby, a piosenki niosą słowa, do których warto wracać wciąż. Nieważne, którą przyjdziesz drogą, nieraz się zmienia drogi bieg. Życie jest tutaj. Tu bądź sobą i wszystkie maski odrzuć precz. nieważne co masz dziś w plecaku. Co ci tam wrzucił własny los? Tutaj nie musisz zmieniać świata. Śpiewem niech zabrzmi dziś twój głos. Spotkajmy się raz jeszcze nad jeziorem. Wypijmy za miniony życia szmat. Rozpalmy ogień i usiądźmy dookoła. I niech gitara zacznie grać. Spotkajmy się raz jeszcze nad jeziorem. Niech starych, bliskich pieśni zabrzmi ton. Niech płyną gęźwy, a piosenki niosą słowa, do których warto wracać wciąż. Nieważne, co masz za pazuchą, życie to film, swą rolę grasz. Zrób sobie przerwę, z nami usiądź, nim dorwie cię morderca czas. Nieważne, co się jeszcze zdarzy, co kucharz los gotuje nam. Warto być razem, śpiewać razem, nim każdy znowu będzie sam. Spotkajmy się raz jeszcze nad jeziorem. Wypijmy za miniony życia szmat. Rozpalmy ogień i usiądźmy dookoła. I niech gitara zacznie grać. Spotkajmy się raz jeszcze nad jeziorem. Niech starych, bliskich pieśni zabrzmi ton. Niech płyną gęźby, a piosenki niosą słowa. I niech się czas oddali stąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. Trochę to dziwne o tej porze, dzień dobry, ale około północy. W kwadransie przed północą witam Państwa, Leszek Długosz. Ogarnęła nas już jesień. No i trzeba by się z tym pogodzić. A tu jeszcze jakieś zalecanki. Jeszcze z na stole, w tym flakonie, jeszcze na obrazie, w tych ramach tyle kwiatów się zaleca, uśmiecha i przypomina. Co więcej, widzę też i płyta się przytoczyła z tym, no właśnie, z tym walcem kwiatów. Ach, niech nam jeszcze będzie na tę samą nutę, że szkoda lata, niech jeszcze walc kwiatów wzlata. No i tak zrobiło nam się prawie karnawałowo-październikowo z tym balcem kwiatów. Oczywiście Piotra Czajkowskiego. Oczywiście z Dziadka do Orzechów. Dziadek do Orzechów to miła bajeczka około północy w naszym kwadransie. Ale zważmy na realia. A w realiach napisała się, leży przede mną nowa piosenka jesienna, którą pozwolę sobie Państwu na razie przeczytać. Jesiennieje, jesiennieje nam, panowie, panie. Wrzesień pięknie nam się wrześni. Tabory wrzosów ciągną lasami. Jeszcze. A leszczyny zapełniają magazyny. Ruda gajów wśród gałęzi tanecznica wciąż zachwyca. Czy dlatego, że tak zwinna, skrzętna? Czy, że to od Mickiewicza tak się widzi nam, pamięta? W październiku jakaż zagra nam muzyka? Tyle razy już to było odśpiewane. Ach, panowie, panie, a co z nami? Co po nas? Inne dzieci weźmie Pan Bóg na wychowanie. Na nadbrzeżach, na peronach, nic tu po nas. Wstecz odpłyną nasze chatki, sprzęty, lampy i zabawki. Wszystko, cośmy budowali, gromadzili. Nic stąd z nami nie popłynie. Może tylko ktoś tam z drugiej strony rzeki ślad wyłowi z tych zapisków, z tej muzyki i zamyśleń. Co je serca niedosyty układały w te piosenki i z dystansu, z wyniosłości swojej daty tym uśmiechem pobłażliwym nas obdarzy. Ach tak, była taka jesień, byli tacy. I ktoś może jeszcze głębiej w naszą stronę wychylony to usłyszy i się zgodzi. Pięknie grają w październiku w głębi lasów w Altornie i odkryje, że to tak po Harasymowiczu, może trochę po mnie, jesiennieje. Jesiennieje nam wrzesień, pięknie nam się wrześni. Tabory wrzosów ciągną lasami jeszcze. I jak już tak i za oknami, i na papierze w tym wierszu, a i w nas jakoś pojesieniało, jednak co tu dużo kryć, to może jeszcze zaproponuję tego, akurat tego walca. Walc końcówka. I niech się nam przywoła jego wykonawczyni, Ania Szałapak. Pamiętacie Państwo? Właśnie za kilka dni minie rok, jak pojesieniało i ani między nami tu nie ma, panowie, panie. Ale są piosenki. Planowałeś wakacje zielone, malowałeś chłopczyka i żonę, dla chłopczyka kucyka i panienkę z lufcika. No i jeszcze ten czerwień i biel i mazura i bal, a tu nagle palce, a tu w końcu pozbawione, nieskończone, bez błędy, bez korony, niezrodzony przez kobietę nasz wiek, piękny nasz wiek. Bogu winny, ludziom winny, arcystary i dziecinny, niespisany przez poetę nasz wiek, straszny nasz wiek. Wieku nasz, ty się tłukłeś jak motyl po brukach i kłamała poezja i sztuka, zbałkaniłeś nam włosy popiołem, zbałwaniłeś nam serca zgubione. Do lamusa ojczyzna, do plecaka trucizna. Do widzenia już pora być snem, do widzenia kochanie. Padnie, podaj łapę, pożegnaj się z psem. Woda na końcu podpowiedziała mi takie odpłynięcie dzisiaj przed północą. Tę następną piosenkę, Come se triste Venice, jakie to smutne Wenecjo, że już się nie kochamy tak jak kiedyś, gdyśmy tam, prawda? I niech to wspomnienie Charlesa Aznavoura będzie czymś dzisiaj oczywistym. Dziękuję Państwu. Dobranoc za tydzień. Jeszcze bardziej w październiku. Leszek Długosz. C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes.